به خیر کوچولو. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای مهربون. سلام به روی ماهتون عزیزای گلم. مامان بابا خوبن؟ شما کمک حالشون هستید؟ آفرین آفرین. بچه ها کدوم یکی از شما شجاعه؟ شمام شجاعین؟ آفرین آفرین. اتفاقا امشب میخوام از یک آقا شیره براتون قصه بگم. اسم قصه‌مونم هست شیر شجاع. در دل یه جنگل بزرگ و شگفت‌انگیز یه شیر بزرگ و قوی زندگی میکرد. همه شیرها رو شجاع میدونن، اما شیر قصه ما مثل بقیه شیرها شجاع نبود. هر وقت صدای باد از میون درخت ها میومد، شیر قصه‌مون میترسید. اگه صدای پرنده عجیبی به گوشش میرسید، فوراً میرفت قایم میشد. و شبایی که ماه کامل بود، حتی از سایه خودشم میترسید. حالا میگید چرا؟ الان میگم. چون خودش رو باور نداشت. یعنی چی؟ یعنی فکر میکرد قوی نیست. خیال میکرد همیشه شکست میخوره. روزی از روزها طوفان شد، یه طوفان خیلی شدید. همه پرنده ها و حیوانات فرار میکردن و خودشون رو به لونه‌شون میرسوندن تا آسیب نبینن. جوجه و مادرش هم تا دیدن طوفان شده شروع کردن به دویدن تا به لونه‌شون برسن. اما یه دفعه شاخه بزرگ درخت افتاد و جوجه کوچولوی ما اسیر شد. مامان مرغ هر کاری کرد نتونست شاخه درخت رو بلند کنه. آخه شاخه درخت سنگین بود و مامان مرغ زوری نداشت. مامان مرغ فریاد زد: کمک کمک قدقدا. مارمولک و قورباغه اومدن کمک، اما اونام ریزه میزه بودن، زوری نداشتن که شاخه بزرگ و سنگین درخت رو جا به جا کنن. ماما مرغ دوباره گفت: قد قد قدا، کمک کمک. آقا و خانم سنجاب که از اونجا رد می شدن صدای مامان مرغ رو شنیدن. حتی سگ دم دراز هم اومد. اما عزیزای من هیچ کدوم نتونستن شاخه بزرگ و سنگین درخت رو بردارن و جوجه کوچولو رو آزاد کنن. حالا ببینیم در ادامه چی میشه. بچه ها عزیزای من، طوفان هنوز تموم نشده بود. هر لحظه ممکن بود یه شاخه بزرگ دیگه بیفته و برای حیواناتمون درد سرساز بشه. اما باید چی کار میکردن؟ چطوری شاخی بزرگ و سنگین رو بلند میکردن؟ هیچ کس نمیدونست تا اینکه آقا سنجابه گفت: باید از شیر کمک بگیریم، اون از همه قوی تره. خانم سنجابه گفت: آره اون قویه ولی ترسوه، فکر نکنم تو این طوفان از لونش بیرون بیاد. سگ دم دراز گفت: بله ولی بی امتحانی بکنیم. بعدم رفت دم لونه شیره و ماجرا رو برای شیره تعریف کرد و گفت: شیر جان، تو از همه قوی تری، بیا و یه محبتی بکن با من، بیا به جوجه کمک کن. بچه ها فکر میکنین شیر چی گفت؟ بله گفت: تو این طوفان من که نمیتونم از لونم در بیام. سگ دم دراز گفت: یعنی برات مهم نیست که یه وقت بلای سر جوجه بیاد؟ درسته که شیر بچه ها ترسو بود، اما خیلی هم مهربون بود، دلرحم بود. برای همین تصمیم گرفت یه بارم که شده شجاع باشه. برای همین گفت باشه بریم، باید جوجه کوچولو رو نجات بدیم، راه رو نشونم بدیم. بله بچه ها، شیر و سگ پاکوتاه راه افتادن سمت جایی که درخت افتاده بود و جوجه کوچولو رو اسیر کرده بود. راستش رو بخواین، شیر تو دلش قوقای بود. می ترسید که نکنه نتونه درخت رو بلند کنه و بقیه مسخرش کنن. اما دیگه تصمیمش رو گرفته بود، میخواست شجاع باشه. شیر که رسید، مامان مرغه گفت قد قد قدا، شیر مهربون لطفاً جوجمو نجات بده. شیر قصه ما همه نیروش رو جمع کرد، به خودش اعتماد کرد و شاخی سنگین و بزرگ رو بلند کرد. بچه ها، جوجه کوچولو رها شد و رفت تو بغل مامانش. بله عزیزای من، شیر قصه ما تونست ترس رو کنار بذاره، شجاع باشه و به خودش افتخار کنه. از اون روز به بعد هم تصمیم گرفت که دیگه اصلاً ترسو نباشه. پس چی باشه؟ یه شیر شجاع. گلگلای من، امیدوارم که این قصه رو پسندیدین. انشاءالله دیگه موقع خوابتونه چشماتون روی هم بذارین و یواش یواش لالا کنین. قربون لالا کردنتون برم. خدا نگهدار تا فردا شب.